Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından son kısımlarda münacat, yani Türkçe tefekkürlü bir dua bahsine başlıyoruz. Tefekkür ile efendim tabiattaki olayları, ihsan-ı ilahi olan, lütfu ilahi olan birçok olayı zikrederek dua etmek nasıl olur? Şimdi onları göreceğiz. Mesela Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin "Allah'ım benim yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir" buyurmasında olduğu gibi, yani "ey benim kaşımı, gözümü, elimi, ayağımı, aklımı, kalbimi gayet güzel yaratan, hikmetlerle, lütuflarla donatan Allah'ım benim ahlakımı da güzelleştir." Bu tarzda bir dua sünnette var, Efendimizin sünnetinde var. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'in "Vellezî halaka ve bera'a" rivayetinde de böyle bir efendim ifade görüyoruz. "Yaratan zata yemin ederim ki" diye ifade ediyor. Efendim bu tarzda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendini tarif ettiği olaylar var. Yani mesela gökten yağmuru indirdiğini, rüzgarları estirdiğini, yerde taneyi, habbeyi bitirdiğini, bitkileri yetiştirdiğini, ağaçları, meyveleri ihsan ettiğini, bunları anlattığı pek çok ayet-i kerime var. Biz onları hatırlayarak şöyle dua edemez miyiz? "Ey gökleri yükselten Rabbim, ey gökten yağmuru indiren, yerde bitkiyi bitiren Rabbim, işte bana şöyle şöyle güzellikler ihsan eyle" diye onu Kur'an-ı Kerim'de kendi anlattığı şekilde tavsif ederek, yaptığı icraatı zikrederek ona dua etsek, bu tefekkürü bir tarzda, tefekkürlü bir tarzda düşünerek ve onu sena ederek, lütuflarına şükrederek yapılan bir duadır ki bu da gayet güzeldir diğer dualar gibi. İşte Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'da, Lemalar kitabında böyle bütün kainatı olaylarıyla, hikmetleriyle zikrederek Cenab-ı Hakk'a dua ediyor, münacat ediyor ve Rabbini övüyor. Şöyle başlıyor: "Ya İlahi ve Ya Rabbi, ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın öğretmesiyle ve aydınlatmasıyla ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dersiyle ve ismi Hakîm'in göstermesiyle görüyorum ki, uzaydaki milyarlarca yıldızın muazzam deveranları, dönüp dolaşmaları ve muntazam hareketleri ve harika intizamlarının parmağıyla senin varlığına işaret ve delalet ediyorlar. Ben bunu görüyorum Allah'ım" diyor. Uzayda milyarlarca yıldız, dairevi hareketlerle dönüp dolaştıkları gibi kendi etraflarında, kendi çevrelerinde de dönüyorlar muntazam hareketlerle. Bunlar incelense binlerce güzelliğin, hikmetin varlığı daha iyi anlaşılır. Bunların hepsi bu intizamlarıyla, düzenleriyle adeta parmaklarını sana uzatmış, senin varlığına işaret ve delalet ediyorlar. Bütün gök cisimleri sessiz ve gürültüsüz vazife görerek, boşlukta direksiz durmalarıyla senin rububiyetine ve vahdetine şehadet ve işaret ediyorlar. Evet, bunu da düşünerek dua edelim, bakalım. Eviniz eğer minibüslerin, otobüslerin geçtiği bir yola yakınsa, belki gürültüden evinizde oturamazsınız. Ben öyle yarış arabalarının yarış yaptıkları bir piste yakın bir yerde misafir kaldım. O arabaların sesleri yeri göğü dolduruyor. Adeta böyle arada epey bir mesafe olmasına rağmen yanımızdaymış gibi rahatsız ediyordu. Gürültü geliyordu. Şimdi eğer gökyüzünden o milyarlarca yıldızların fevkalade süratli mermi gibi hareketleri, o dev cüsseleriyle ne kadar gürültü, ne kadar ses yapardı. Ve öyle bir gürültü dünyanın her yerinden dünyaya ulaşsaydı, belki sürekli kulaklarımızı kapasak yine de dünyada gürültüden rahat edemezdik. Demek ki o kadar yıldızın sessiz, sadasız, gürültüsüz vazife yapması ve havada direksiz durmaları Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, vahdetine şehadet ve işaret ediyorlar. Ve bütün yıldızlar, ey Rabbim, ölçülü tartılı, ölçülü yaratılışlarıyla, muntazam vaziyetleriyle, nurani tebessümleriyle, bu dairevi, kürevi halleriyle ve bütün yıldızlar birbirlerinin benzeri olarak hepsi göklere basılmış birer sikke, yani birer altın lira gibi senin uluhiyetinin haşmetine ve tek olduğuna işaret ve şehadet ediyorlar. Biliyorsunuz, para basmak tabiri var. Padişahlar kendi isimlerini, kendi resimlerini, kendi padişahlıkları döneminde paralara bastırırlar. Sikke basmak da denir buna. Yerin göğün Hakimi Zülcelali, Yüce Rabbimiz, Padişah-ı Alem, elbette kendi saltanatına layık sikkeler basar, mühürler basar. İşte yıldızların her biri adeta parlak birer mühür basılmış, altın lira gibi gökyüzünde parlıyor. Gökyüzüne adeta altın liralar serpilmiş ve o liraların üzerinde hep La ilahe illallah yazılı gibi bakmak lazım. Onlar Cenab-ı Hakk'ın haşmetine, uluhiyetinin haşmetine, onun tek olduğuna işaret ediyorlar. Ve dünyamızla beraber güneşin çevresinde etrafında dolaşan 12 gezegenden her biri hikmetli hareketleriyle, itaat ve boyun eğişleriyle ve intizamlı vazifeleriyle, yani her gezegenin bu düzen içerisinde bir vazifesi var. Bu dengelerin kurulduğu bir alemde dengeyi sağlamak üzere bir vazifesi var her birinin. İtaatle dönüyorlar. Önemli vazifeler görüyorlar. Hele dünyanın etrafında peyk olup, pervane olup dönen ay, elbette çok hikmetli vazifeler görüyor. Geceleyin dünyamızı aydınlatıyor, bir gece lambası kadar aydınlatıyor. İşte bunlar Allah'ım senin vücubu vücuduna, senin muhakkak mutlak var olduğuna şehadet ve saltanatı uluhiyetine işaret ediyorlar. Bütün gökler seni gösteriyor sana uzanan eller ile. Sana işaret eden isimlerle, cisimlerle hep senden bahsediyorlar. Evet, göklerde gök cisimlerinin her biri tek başıyla şahitlik ettikleri gibi Allah'ın varlığına, birliğine. Hepsi birden gözle görüyor derecesinde, ey yeri ve gökleri yaratan yaratıcı, senin vücubu vücuduna öyle açık şehadet ediyorlar ki, ve ey zerreleri atomları, şimdi zerreleri atomları demesinde üstadın, biliyorsunuz ki elektronlar dolaşıyor atom çekirdeğinin etrafında. Aynen güneş sisteminin yapısı var. Bir galaksinin yapısı neyse, bir küçücük zerrenin, atomun yapısı da öyle. Demek ki zerreleri ve bütün kainatı yaratan, aynı tertip, aynı nizam üzere onları çalıştıran bir Zat-ı Zülcelal var. Ey zerreleri, atomları ve onların bileşiklerini yapan, yani 40-50 maddeden binlerce çeşitli bileşikler, maddeler yapan, onların hepsini idare eden ve ayrıca gökteki gezici yıldızları çevrelerine dizilmiş peykleriyle beraber döndüren, emrine itaat ettiren, bu varlıklar senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet ediyorlar ki, gökteki yıldızlar sayısınca ışıklı bürhanlar. Yıldızların her biri ışıklı bürhan, insan aklını ikna eden delil, parlak deliller. Birer parlak delil ve ışıklı bürhan olarak onlar sana şahitlik ediyorlar, varlığına, birliğine. Hem bu safi, temiz, güzel gökler, bakmasına doyamadığımız bu gökyüzü fevkalade büyük ve fevkalade süratli cisimleriyle, ama ne büyük cisimler. Dünyadan 10 defa, 20 defa, 50 defa, 100 defa, 1000 defa, 1000000 defa, milyon kere 1000000 defa büyük yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar. Ve böylesine büyük ve öylesine de süratli gezen yıldızlar ordusu, muntazam bir ordu ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir gökyüzü, bir saltanat donanması vaziyetini gösteriyor. Adeta padişah donanmasıyla beraber hareket etmekte, her yeri elektriklerle donatılmış. İşte ilahi saltanatı böylesine gösteren, şahitlik eden bir gökyüzü. Senin rububiyetinin haşmetine ve her şeyi yoktan var eden kudretinin azametine apaçık delalet ederler. Değerli kardeşlerim, bizler bulunduğumuz yerde gayet rahat yaşıyoruz. Ve uzaktan baktığımızda ışıl ışıl yanan bir gökyüzünü sadece elektrik lambalarıyla tanzim edilmiş, aydınlatılmış, avizeler takılmış bir tavan gibi, bir kubbe gibi görüyoruz. Ve çok seviyoruz. Halbuki bizi dehşetli korkutacak ve bizi rüzgarıyla bile dünyamızı bütünüyle alt üst edebilecek fevkalade hadiselerin yaşandığı, efendim, fevkalade yıldızların gezdiği bir alem gökyüzü. Sonsuz gökleri kuşatan hakimiyetinin azameti ilahiyeyi öyle düşünürseniz, biz o zaman haşiyetten titreriz. Gönlümüz titrer. Gökleri kuşatan hakimiyetinin ve her canlı varlığı kucağına alan rahmetinin sonsuz genişliğine kuvvetle işaret ediyorlar. Bir yanda gökleri kuşatan hakimiyet, o dev yıldızları bir tesbih tanesi gibi kudret elinde sayan, zikrettiren bir hakimiyet, bir yanda bütün canlı varlıkları dünyada hepimizi rahmet kucağına almış, sonsuz genişlikte ilahi şefkat. Bütün bunlar azametli bir kudret, azametli geniş bir rahmetin varlığına, hükmettiğine delalet ediyorlar. Ve sonsuz gökleri kuşatan hakimiyet, hepimizi kuşatan rahmet ile beraber, el ele, iç içe, birbirine zarar vermeden beraberce hükmetmesi de gösteriyor ki, o hakimiyet de, o şefkat de, aynı zatın hakimiyet ve şefkatidir. Aynı zatın kudreti, azameti ve şefkatidir. Göklerdeki varlıkların her halini bilen ve onları avucuna alıp tanzim eden o dev cisimleri, kudret avucuna alıp tanzim eden, ilminin her şeyi kuşattığına ve hikmetinin her işe baktığına şüphesiz şahitlik ediyorlar Allah'ım. O şehadet ve delalet, sana işaret o kadar açıktır ki, gökler büyük bir ağız olmuş, yıldızlar da o ağızdan çıkan nurlu şehadet kelimeleridir. Evet, nasıl insanın ağzı var? İnsan bu ağzıyla tesbih eder, Sübhanallah der, Elhamdülillah der, Allahu Ekber der diyoruz. Bütün gökler de büyük bir ağız olmuş, yıldızlar o ağızdan çıkan kelimeler gibi, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelimeleri gibi kainatı doldurmuşlar. Hep Allah'tan bahsediyorlar. Hem gökler bir geniş meydan, geniş bir meydan. Yıldızlar o meydanda tatbikat yapan eğitimli, itaatli bir ordudur. Milyarlarca yıldız, düşünün ki bir yerden gelip başka bir yere gidiyorlar. Yüzlerce yıl, binlerce yıl seyahat edip kalabalık bir ordu gibi geziyorlar. Bazen birbirlerine yakın yerden geçiyorlar. Bizim yüreğimize, ağzımıza getiriyorlar. Korkuyoruz. Bundan 100 sene önce bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpacağı korkusuyla ne endişeler yaşanmış. Ama hikmeti ilahiye gökte öyle büyük facialara, büyük trafik kazalarına müsaade etmiyor. Evet, gökler bir meydan ise yıldızlar o meydanda tatbikat yapan eğitimli, itaatli büyük bir ordu gibidir. Eğer gökler geniş bir deniz ise yıldızlar o denizde intizamla gezen, dolaşan milyarlarca gemiler gibidir. Gökler uzay, evet, bir deniz ise yıldızlar o denizde intizamla gezen dev gemilerdir. Uzay gemileri. Dünyamız da diğer yıldızlar yanında çok küçük olsa bile, işte biz görüyoruz ki dünyamız çok büyük bir uzay gemisidir. Biz o gemide yaşıyor ve gökyüzünde, uzayda geziyoruz. Eğer gökler bir uzay ise, bir boşluk ise, yıldızlar o boşlukta uçan uçaklardır. Atmosfer kastediyor. Eğer gökler bir şehir ise, yıldızlar o şehrin görülmemiş büyüklükte elektrik lambalarıdır. Her yerlerini aydınlatmışlar. İşte gökler bu vaziyetleriyle senin ilahi saltanatının şaşasını gösteriyorlar. Biz hayranlık içinde bunlara akıl erdirsek de erdiremesek de hayranlık içinde temaşa eder, tesbih eder, hamd eder, tekbir ederiz, Allahu Ekber deriz. Ve yıldızlar ordusunun bir tek ferdi olan güneşimizin gezegenlerinden biri olan dünyamızın yaptığı hizmetlere bakılırsa, güneşin diğer arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller diye düşünülebilir. Hayır, vazifesiz değillerdir. Bütün güneşlerin elbette kendine göre hikmetli vazifeleri var, hizmetleri var. Belki birçoğu baki alemlere bakan güneşlerdir. Ey vacibul vücud! Varlığı muhakkak olan, kesin olan, olmazsa olmaz olan, ey vahidi ehad! Ey bir olan, tek olan Allah! Bu harika yıldızlar, bu acip güneşler, aylar, senin mülkünde, senin semavatında, senin emrin ile ve kuvvetin ve kudretin ile ve senin idare ve tedbirin ile teshir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Çünkü görüyoruz ki hakikaten onları tanzim etmek bir kudret ister, bir tedbir ister, akıl ister, irade ister. Cenab-ı Hak onları kudretiyle teshir etmiş ve her birini hikmetiyle tavzif etmiştir, tanzim etmiştir. Bütün o gökteki yıldızlar, kendilerini yaratan, döndüren, idare eden bir tek Halik'a tesbih ederler. Tekbir ederler. Sübhanallah derler. Ey Allah'ım, sen aciz varlıklara benzemezsin. Sen bu küçücük varlıklara benzemezsin. Sen dünyadan milyarlarca defa büyük yıldızları, yıldızlardan milyarlarca defa büyük galaksileri döndüren, idare eden, azamet sahibi bir sultansın. Sübhanallah. Tekbir ederler. Sen en büyüksün derler. Biz de onlara iştirak ediyoruz. Bu yere, göğe ve bu yıldızlara, bu galaksilere katılıyor ve diyoruz Sübhanallah. Namazımızda bunlara katılıyor, söylüyoruz Sübhanallah. Elhamdülillah, Allahu Ekber. Evet, ben de onların bütün tesbihatlarıyla seni takdis ederim diyor üstadımız. Biz de buna iştirak ediyoruz bütün kalbimizle. Değerli kardeşlerim, kainatın Rabbimizi tesbih ettiğini, takdis ettiğini, onu tekbir ettiğini, onu övdüğünü biz tefekkürle anlayabiliriz. Üstadımız münacatına şöyle devam ediyor. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal, ey Kadir-i Mutlak, yani zuhurunun şiddetinden dolayı gizlenmiş. O kadar açık, o kadar aşikar ki, gözleri kör eden güneş gibi, biz onu zuhurunun şiddetinden dolayı göremiyoruz, gizleniyor. O kadar büyük, o kadar azamet sahibi ki, biz onu kuşatma imkanında kuşatamadığımız için, o bizim görüş dairemizin, dar dairemizin içine girmediğinden, sığmadığından gizlenmiş olan Kadir-i Zülcelal, ey Kadir-i Mutlak, biz bir dağın bile yanında dursak, dağı anlayamıyoruz. Yani dağın büyüklüğünü fark edemiyoruz. Göklerin büyüklüğü yanında ne kadar küçülüyoruz. Galaksilerin yanında yok derecesinde küçülüyoruz. Elbette onların yaratıcısını görme iddiasında neden göremiyoruz davasında olamayız. Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle, eğitimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine, varlığına, birliğine şehadet ediyorlar, öyle de bu gökyüzü bulutlarıyla ve şimşekleriyle ve gök gürültüsüyle ve rüzgarlarıyla, yağmuruyla senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ederler. Senin muhakkak var olduğunu ve bir olduğunu çok dillerle ilan ederler. Evet, ne canı ne de şuuru olmayan bulutlar, suya muhtaç canlıların imdadına koşup onlara, otlara, ağaçlara, hayvanlara, ab-ı hayat olan yağmuru gönderiyor bulut. Bu ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Bulutun ne şuuru var ne canı. Canlı varlıkların suya muhtaç olduğunu nereden bilir ve nasıl hikmetli bir şekilde imdad eder? Ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir bu. Tesadüfün karma karışık elleri böyle hikmetli planlı işlere karışamaz. Hem dünyadaki elektriğin en büyüğü olan ve elektriğin aydınlatma yolunda kullanılabileceğine de işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden şimşek, şimşek, evet, yıldırım, dünyada bizim görebildiğimiz, ölçebildiğimiz en büyük elektrik ve dünya yaratılandan beri de var olan bir elektrik. Bize elektriğin aydınlatıcı yönünü de, yakıcı yönünü de gösteriyor, hatırlatıyor. İşte bu şimşek senin havadaki kudretini güzelce göstermek için ortalığı aydınlatıyor. Hem yağmur öncesi yağmurun geleceğini müjdeleyen ve koca gökleri konuşturan ve tesbihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan Ra'd, yani bizim gök gürültüsü dediğimiz vazifeli. Sesli olarak, yüksek sesle konuşarak, hoparlörle adeta konuşarak seni takdis edip, rububiyetine senin Rab olduğuna şahitlik ediyor. Değerli kardeşlerim, kimse demesin ki, havanın, boşluk meydana gelmiş olan havanın, o boşluğa hücum etmesiyle, havanın birbirine çarpması, çarpışmasıyla meydana gelen bir ses, sesin böyle bir anlamı olamaz demesin. Evet, dünyada elbette her şeyin bir sebebi var. Yıldırımın da sebebi var, yağmurun da sebebi var. Gök gürültüsünün de bir sebebi olacak. Ama onların bir de hikmeti var. Pek çok işe yararlar ve pek çok istifadeye medar olurlar. Yerli yerincedirler. Her birinin bir hizmeti vardır. Hikmetli bir hizmeti. Biz bunlardan anlıyoruz ki, onlar yüce Rabbin yaratmasıyla, tanzim etmesiyle, düzenlemesiyle meydana geliyorlar. Hem canlıların en önemli rızkı ve en kolay faydalandıkları rızık, nefes almalarıdır, oksijen almalarıdır. İşte nefes vermek, rahatlatmak gibi, canlılara nefes vermek ve rahatlatmak gibi, birçok vazifelerle görevlendirilen rüzgarlar da, bir hikmete binaen, atmosfer tabakasını adeta, levh-i mahvu ispat, yani yazboz tahtası şekline getirmiş. Ne demek bu? Yazboz, yani okullarda öğrencilerin kara tahtaları var ya, veya şimdi beyaz tahtada oluyor, yazıyorsun, sonra siliyorsun, yeniden yazıyorsun. Yazılar yazıyorsun, resimler yazıyorsun, silip yeniden yazıyorsun. Gökyüzü adeta böyle, biraz beyaz, biraz mavi bir tahta. Rüzgar orada bulutlarla çok güzel, adeta bulut tebeşiriyle çok güzel yazılar yazıyor, resimler, manzaralar çiziyor ve sonra onları siliyor rüzgar, yeni bulutlarla yeni şekiller çiziyor, güneşle beraber harika resimler yapıyorlar. Kaderin yazboz tahtası şeklinde çalışıyor gökyüzü. İşte burası kaderin yazdığı ve kudretin faaliyetine işaret ediyor. Senin varlığına işaret ediyor Allah'ım. Senin merhametinle bulutlardan sağıp canlılara gönderilen rahmet, yani yağmur da ölçülü muntazam damlalarının şahitliğiyle senin rahmetinin genişliğine ve geniş şefkatine şahitlik ediyor. Değerli kardeşlerim, yağmur eğer gökyüzünden tonlarca ağırlığıyla beraber düşseydi yeryüzüne, o sular yeryüzünü mahvederlerdi. Yağmur damla damla yağıyor. Rüzgar üfül üfül esiyor. Eğer dehşetli bir fırtına şeklinde esecek olsa, bütün şehirleri alt üst edebiliyor. Biliyorsunuz, ağaçları kökünden söküyor, atıyor. Gemileri havada uçuruyor. Eğer, efendim, gök gürültüsü, yıldırım olsun, daha fazla, daha güçlü bir şekle girseler ve her yere düşseler, her yeri yakabilirler. Cenab-ı Hak onların her yeri yakmasına, her yere zarar vermesine müsaade etmiyor. Ama bütün bu tabiatta hizmet eden güçlerin zaman zaman can almaları da gösteriyor ki, onlar atlar gibi, öküzler gibi, efendim filler gibi bize itaat etmek ve hizmet etmek üzere verilmiş dev varlıklardır. Büyük varlıklardır. Eğer hikmeti ilahiye iktiza ederse onlar bize zarar da verebilirler. Ama itaatleriyle bize hikmetli, faydalı itaatleriyle, hizmetleriyle gösteriyorlar ki bir Kadir-i Rahim onları itaat ettirmiştir, hizmet ettiriyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara vereceğiz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikasından, Kastamonu mektuplarından 55. mektubunu okuyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, yani izzet-i diniyesini ve sadakatini elden hiç bırakmayan, Allah'a sadık, peygambere, Kur'an'a sadık, vefalı kardeşlerim. Pek çok insanın vefasız çıktığı bir dönemde, pek çok insana güvenilmediği bir dönemde, belki kimsesiz, belki fakir, belki az, zaten öyleler, ama izzeti diniyelerini ellerinden bırakmayanlar, dimdik duranlar, zamanın yıkıcı seli karşısında, dev bir dağ gibi, bir kaya gibi dimdik duran aziz ve sıddık kardeşlerim. Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in bu defaki iki hediye-i kutsiyesi ve kerametkârâne o iki semavi hediyenin manevi icazlarını gözlere de gösterir bir tarzda, bu üç aylarda bizlere ve bu muhita hediye etmesi, Risale-i Nur noktayı nazarında mucizane bir hizmettir. Merhum Hüsrev Efendi, ağabeyimiz, Üstad Bediüzzaman'a yazdığı tevafuklu Kur'an'ları göndermiş. Ya iki cüz göndermiş, ya iki Kur'an tamamını göndermiş. Çünkü Hüsrev Efendi, Kur'an-ı Kerim'i 8 veya 9 defa muntazam bir şekilde bütünüyle yazmıştır. Ayrıca müsvedde olarak yazdıkları ile bakılırsa daha fazla yazmıştır. Bunlardan iki Kur'an'ı, iki bütün Kur'an'ı, tevafuklu Kur'an'ları üstadımıza göndermesi muhtemeldir. Ramazan öncesinde Kastamonu'da üstadın eline geçmiş, üstadımızı memnun etmiş. İnşallah o gül fabrikasının kalemi, yani Hüsrev Efendi'nin kalemi, buraları da gülistana çevirecek. Cenab-ı Hak o kalem sahibine yazdığı her Kur'an harfine karşılık, Kadir gecesindeki gibi 30.000 sevap ve rahmet ve hasene versin. Amin, amin, amin. Değerli kardeşlerim, şüphesiz bu cümleleri anlıyoruz ama, bir de şöyle bir karşılığına bakalım. Müslümanlar bu kadar safi, bu kadar zararsız, aksine bu kadar faydalı, sakin, huzur dolu ve çevrelerine huzur veren insanlar. Ama maalesef yıllarca onlar eşkıyalar gibi takip edildiler. Melek gibi insanlara terörist gibi bakıldı. Bazı terörist ruhlu insanlar onlara böyle baktılar. Onların güzelliğini katiyen takdir etmediler, zalim adamlar. Evet, ben 1900 71'de bir ihtilal döneminde ihtilal komutanlarından birinin, sıkı yönetim komutanının inanan insanlara şöyle bağırdığını, şöyle seslendiğini hatırlıyorum. Ha takke, ha tabanca. Ha tesbih, ha bıçak. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Senin başında, namazda başına koyduğun takke varsa, bu teröristin bıçak taşıması gibidir bizim nazarımızda diyor. Evet, ona bıçakmış gibi bakıyor. Elinde tesbih varsa, ha tesbih, ha tabanca diyor. Tesbihle tabancanın, takkeyle bıçağın bir arkadaşlığı var mı değerli kardeşlerim? Bunlar beraber telaffuz edilebilir mi? Ama ne yazık ki, dünyanın o kadar huzur ve kardeşlik yayan, çevrelerine huzur yayan insanlarına hep böyle baktılar. Şimdi o gül fabrikasının sahibi, yani kalemiyle Kur'an yazan insana, Hüsrev Efendi'ye de defalarca evinden götürüp mahkemelere verdiler, hapislere attılar. Pek çok nur talebesi gibi. Ne yaptı bu zat? Ne yapmış bakın? Oturmuş evinde Kur'an-ı Kerim yazmış. Defalarca Kur'an-ı Kerim'i yazmış. Ve üstad ne yapıyor? Allah diyor, senin yazdığın her harfe karşılık 30 bin sevap ihsan etsin, rahmetiyle muamele etsin sana diyor. Müminlerin işi bundan ibaret. Burada başkasına zarar verme konuşuluyor mu hiç? Ama gelin görün ki katiyen insanlıktan anlamayan ve insanın insan gibi yaşamasına razı olmayan zalim bir grup bu memlekette inanan insanlara yıllarca kan kusturdu. Yazıklar olsun. Elhak şimdi üstadımız devam ediyor. Tahirinin de lemaat hediyesini, Tahir abimiz de merhum, Allah rahmet eyleye, bu zatta Lem'alar Risalesini yazarak üstada göndermiş. Pek çok kıymetdar gördük diyor üstad. İnşallah bu havalide ona çok, çok sevap kazandıracak. Bu kitap okunacak ve sevap kazandıracak. Tahiri tam bir lütfidir. Allah muvaffak eylesin. Aziz kardeşlerim, sizin fevkalade sadakat ve uluv-i himmetinizden, yani yüksek gayelere, güzel hedeflere koşmanızdan kaynaklanan bir hafta evvelki mektubunuza karşı hüsnü zannınızı bir derece tadil eden benim cevabımın hikmeti şudur. Yani üstadın talebeleri, üstadımızı ve onun yaptığı iman hizmetini gayet fevkalade önemli, güzel, yüksek görmüşler ve üstadlarına da elbette layık olduğu değeri vererek bir mektup yazmışlar. Ama üstad kendisine hitap edilen ve kendisine verilen makamları çok latif bir şekilde, çok hoş bir şekilde gönül alarak ve hikmetini de açıklayarak reddediyor. Şöyle diyor: bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenen ve bir asır sonra gelecek zat, bir asır sonra gelmesi muhtemelen beklenen zat bile bu zamanda gelse, harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Evet, hakikaten dünyada insanları yönlendirme siyaseti, istedikleri yöne yönlendirme siyaseti uzmanları var. Toplumları, milletleri yanlış yerlere, efendim, çekme, faydasız yollarda, vadilerde koşturma, nefes tüketme uzmanları var. Onun için diyor ki, bir şey yaparken dikkatli olun. Siz bir hizmet yapıyoruz diye bir iş yaparsınız, o hakim cereyanlar, güçlü cereyanlar sizi kendilerine alet edebilir. Hele şimdilerde diyor, o bundan 100 sene önceki şartları anlatıyor, Müslümanların daha dünyadan habersiz oldukları, efendim az ve garip oldukları, avam halkın çok olduğu bir zamanda, şimdiki gibi pek çok olayın iç yüzünün de ortaya çıkmadığı, çıkarılamadığı bir dönemde, kimin ne yaptığını Üstad Bediüzzaman bilse bile halka, insanlara anlatmak mümkün değil ve onların halkı, insanları kullanmasını da engellemek mümkün değil. O bakımdan diyor ki, biz en masum hizmeti yapmalıyız. En masum hizmet ve o zalim cereyanların katiyen kullanamayacakları hizmet bir iman hizmetidir. Kavgasız, gürültüsüz, kendi halinde, insan hakları çerçevesi içerisinde kendi imanını ve çevresinin imanını kurtarma ve kuvvetlendirme hizmeti. Evet, faraza diyor, İnsanların bekledikleri bir büyük zat bile şimdi gelse, yaptığı hizmetleri o cereyanlara kaptırmamak için siyasetle vesaireyle uğraşmaz, bu iman, Kur'an meseleleriyle uğraşırdı, ilgilenirdi diyor. Hem 3 mesele var. Onlar nedir? İman, şeriat yani din ve hayat. Bunların içerisinde en önemli olanı iman, imandır diyor. Fakat şimdi herkesin nazarında ve konjonktür olarak en mühim mesele hayat ve din meselesi görünüyor. Yani hayat herkesin nazarında bu yaşama ve efendim çeşitli alanlarda ilerleme, meslek sahibi olma, hükmetme herkesin en önemli meselesi görünüyor. İşte dinini istediği gibi yaşama meselesi de çok önemli görünüyor insanlara. Ama esas önemli olan diyor, halis bir imana sahip olmaktır, inanca sahip olmaktır. İnsanlar önemli olanı önemsiz, ikinci derecede önemli olanı birinci derecede zannediyorlar. O zat şimdi olsa bile 3 meseleyi birden bütün yeryüzünde vaziyetini değiştirmek, sosyal hayatta geçerli olan adetullah'a uygun gelmediğinden, herhalde en büyük meseleyi esas yapıp öteki meseleleri esas yapmayacak. Ta ki umumun nazarında iman hizmeti saf ve temiz olarak kalsın ve avamın çabuk ifal olunabilen akıllarında o hizmetin başka bir maksada alet olmadığı tam belli olsun. Evet, eğer imana hizmet edenlerin bir elinde siyasetle ilgi bulunsa, muhataplar şöyle düşünür. Acaba kendi politikasına dini alet mi ediyor diye düşünürler. Ve böyle bir iftiraya hazırdırlar. Şimdilerde de hep böyle şeyleri görüyoruz. Onun için diyor, imana, Kur'an'a hizmet etmek isteyen, dünyevi hiçbir meseleyi bu hizmetine katmamalı, karıştırmamalı. Ta ki halk, umum halk, bütün insanlık şunu bilmeli. Bu insanların maksadı sadece inanca hizmettir. Bir menfaat beklentileri ve bir siyasi çıkarları yoktur. Bu samimi olarak anlaşılmalıdır. Yoksa halkı ifal ederler, çabuk bozarlar, kafalarını karıştırırlar iftiralarla. Hem 20 seneden beri devam eden aşırı baskı ve zulüm insanların karakterlerini menfi etkilemiş. Ahlak o kadar bozulmuş ve metanet ve sadakat o kadar kaybolmuş ki 10 kişiden belki de 20 kişiden birine bile itimat edilmez. Bu acip hallere karşı çok fevkalade sebat ve metanet ve sadakat ve hamiyeti İslamiye lazımdır. Yoksa akıyım kalır ve zarar verir. Öyleyse demek en halis, en selametli, en önemli, en muvaffakiyetli, en başarılı hizmet, efendim Risale-i Nur talebelerinin de hizmet ettiği imana hizmet, Kur'an'a hizmet, doğrudan doğruya başka hiçbir şeyin karıştırılmadığı saf bir hizmet şeklidir. Her neyse bu mesele şimdilik bu kadar yeter. Umum kardeşlerimize birer birer selam ediyor, bu mübarek günlerde dua ediyor ve gelecek mübarek gün ve gecelerde makbul dualarını bekliyoruz diyor üstadımız. Sonra 56. mektupta da aziz Sıddık kardeşlerim, önce sizin Berat gecenizi ve Ramazanınızı tebrik eder ve bu Kadir gecesinin de hakkınızda ve hakkımızda 1000 aydan daha hayırlı olmasını ve amel defterlerimize böyle geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve böylece bayrama kadar Allahümme ceal leylete kadrina fî hâzer Ramazan hayran min elfi şehrillena ve li talebete resâilin nûr-i sâdikîn duasını etmeye niyet ettik. Kime dua ediyor? Hizmet eden insanlara. İman ve Kur'an mevzuunda hiçbir hareketi, hiçbir efendim duyarlı olmayan insanlarla pek ilgilenmiyor üstadımız. Hem bu mübarek aylarda tevafuklu mucizeli iki Kur'an'ı bize göndermeniz inşallah o kadar büyük bir bereket ve sevap ve hasenat ve fütuhata sebep olacak ki, hakkımızda bu Ramazan'ın her bir günü bir Kadir gecesi kadar sevaplı olacak diye rahmeti ilahiyeden ümit ediyoruz. Biz şimdiden düşündük ki Ramazan-ı Şerif'te Risale-i Nur'un buradaki has talebeleri her biri iki Kur'an'ı her gün, o tevafuklu Kur'an gönderdi ya Husrev Efendi, onları her gün bir cüzünü sizinle beraber okuyarak Kur'an'ı Ramazan'ın her gününde bir hatim yaparak okuyalım. Manevi ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu'yu içine alan geniş bir dairede halkı olan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur şakirtlerinin etrafınızda olarak Nakşi tarikatinde hani hatme hacegan yapılır, halka olurlar, zikir çekerler ya, Risale-i Nur talebeleri de öyle ellerinde Kur'an-ı Kerim'in cüzleri olarak büyük bir ölçekte halka olsunlar, yani ayrı ayrı vilayetlerde de bulunsalar bir halka teşkil etmiş gibi ellerine cüzlerini, Kur'an sayfalarını alsınlar, okusunlar ve beraberce hatimler yapsınlar. O kutsi hatimeyi yapmak Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden tevfik ve niyaz ederiz. Allah bunu buna muvaffak kılsın diyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Gelecek hafta bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.